Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj siwienie włosów. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 7:00. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Do końca kwietnia rząd planuje wykonać 20 milionów szczepień. Katastrofa autokarów w Peru, nie żyje 20 osób. Polska pamięta. Dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Więcej szczepionek i więcej szczepień. Dzienny rekord padł w piątek. Wykonano ponad 250 tysięcy szczepień. W ubiegłym tygodniu wykonano 1 000 000 szczepień, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W tym tygodniu również zamierzamy wykonać ponad 1 000 000 szczepień. A do końca kwietnia, zgodnie z deklaracjami złożonymi przez pana premiera, wykonamy 20 milionów szczepień. Proces szczepień nabiera tempa dzięki większym dostawom szczepionek. Wczoraj do Polski trafiły szczepionki firmy AstraZeneca, a także 870 tysięcy preparatów firmy Pfizer. Jutro pierwsza dostawa od firmy Johnson & Johnson. Do Belgii ta jednodawkowa szczepionka już trafiła. Z Brukseli Beata Płomecka. Władze w Brukseli mają nadzieję, że do końca czerwca dostarczonych zostanie prawie 1,5 miliona dawek. Dostawy szczepionek Johnson & Johnson do unijnych krajów w drugim kwartale mają wynieść 55 milionów dawek, co zapisano w kontrakcie. Pojawiły się wprawdzie wątpliwości, czy amerykański koncern dotrzyma zobowiązań, ale jego przedstawiciele zapewniają, że dostawy będą według planu. W sumie, zgodnie z umową, firma Johnson & Johnson ma dostarczyć do wspólnoty do 400 milionów dawek. Autoryzację w Unii Europejskiej amerykański koncern otrzymał przed miesiącem i była to czwarta szczepionka przeciw koronawirusowi zatwierdzona we wspólnocie. Po preparatach BioNTech i Pfizer, Moderny oraz AstraZeneca. Szczepionka Johnson & Johnson różni się od tych trzech, bo wystarczy tylko jedna dawka i można ją przechowywać w lodówce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Kilkanaście siłowni i klubów fitness zamknął sanepid na Podlasiu. Były otwarte mimo zakazu wprowadzonego w związku z pandemią. Jak informuje wojewódzki inspektor sanitarny w Białymstoku, w ostatnim czasie pracownicy sprawdzili 65 siłowni i klubów fitness, które zgodnie z decyzjami rządu powinny pozostawać zamknięte dla klientów. Z danych wynika, że zdecydowana większość obiektów zastosowała się do ograniczenia działalności. Jednak 13 lokali było otwartych, ignorując wprowadzony zakaz. Jak zastrzega zastępca powiatowego inspektora sanitarnego w Białymstoku, Urszula Połowianiuk, w każdym przypadku prowadzone będzie postępowanie administracyjne, bo nie we wszystkich otwartych lokalach inspektorzy zastali klientów. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Tragedia w Lęborku. 17-letnia dziewczyna została porażona prądem podczas kąpieli, gdy do wanny wpadł jej telefon podłączony do ładowarki. Ciało kobiety znajdowało się w wannie. Był tam też telefon podłączony do prądu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że śmierć kobiety nastąpiła najprawdopodobniej na skutek porażenia prądem. Policjanci zabezpieczyli na miejscu ślady i dowody. Mówiła Marta Szałkowska z policji w Lęborku. Sprawę bada prokuratura. Co najmniej 20 osób zginęło, a 14 zostało rannych w wypadku autobusu na północnym zachodzie Peru. Do tragedii doszło na trasie między miejscowością Huanchaino a stolicą kraju Limą. Na miejscu zginęło 18 osób, a dwie kolejne zmarły w drodze do szpitala. W Peru często dochodzi do wypadków autobusów, głównie ze względu na trudne warunki drogowe i zły stan techniczny pojazdów. Polska odda hołd oficerom zamordowanym przez NKWD wiosną 1940 roku. Dziś obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Przypada on w rocznicę opublikowania przez Niemców w 1943 roku informacji o odkryciu masowych grobów w katyńskim lesie. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero po 50 latach, ale jak podkreśla prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek, zbrodnia katyńska była zakłamywana nie tylko przez Sowietów. Katyń pokazuje, iż ta zbrodnia, która przez tyle lat była zakłamywana, i to nie tylko przez sprawców tej zbrodni, czyli Związek Sowiecki, ale również w wolnym świecie. Wolny świat wiedział i przez dziesiątki lat milczał tej prawdy, nie chciał znać, nie chciał się zmierzyć z nią w imię własnych interesów gospodarczych, ekonomicznych, ale ta prawda zwyciężyła. Sprawcy zbrodni katyńskiej nigdy nie zostali osądzeni. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce, Adam Malecki. Piłkarska ekstraklasa na początek. W ostatnim meczu 24. kolejki w Derbach Piast w Gliwicach pokonał 2-0 Górnika Zabrze. Trener Waldemar Fornalik ma powody do zadowolenia. Mecze derbowe nie są łatwymi meczami. Pewno ważne jest to, że ten mecz wygraliśmy. Byliśmy skuteczni, chociaż gdyby Michał Żowy korzystał rzut karny, no to byłoby 3-0, a tak nie jest. Ale i tak jesteśmy zadowoleni z tego, że wygraliśmy, dopisujemy 3 punkty i na pewno nasze nastroje są bardzo dobre. Piast jest czwarty w tabeli, Górnik ósmy, a lider to Legia Warszawa. Co do ekstraklasy, to dwóch trenerów straciło wczoraj pracę. Radosław Sobolewski w Wiśle Płock i Leszek Ojrzyński w Stali Mielec. Tego drugiego zastąpi do końca sezonu 72-letni Włodzimierz Gąsior. Przed nim trudne zadanie. Stal jest na ostatnim miejscu. Kiedy prezes mi zaproponował, żeby pomóc klubowi, więc od razu powiedziałem, że temu klubowi, gdzie jestem wychowankiem, gdzie wiele lat spędziłem jako zawodnik, jako trener, mimo swojego wieku, dalej służę pomocą. Pozostało tych meczy 7. Chcemy pomóc zawodnikom podnieść się mentalnie. Pan Włodzimierz został najstarszym trenerem ekstraklasy w XXI wieku. Za granicą grali w Premier League. West Brom ograł 3-0 Southampton. Słabe noty Jana Bednarka, który obchodził 25. urodziny. Brighton z bardzo dobrym Jakubem Moderem zremisował bezbramkowo z Evertonem. W Hiszpanii szalony mecz. Celta przegrała 3-4 z Sevillą. Całe spotkanie Kamila Glika w Serie A i porażka Benevento z Sassuolo. W Niemczech to, co nas interesuje najbardziej, to kolano Roberta Lewandowskiego. Napastnik ma się lepiej, wczoraj odbył pierwszy trening biegowy, ale w kadrze meczowej na spotkanie rewanżowe w ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain oczywiście nie znalazł się. Bayern pierwsze spotkanie przegrał 2-3. Dzisiaj zagrają także Chelsea z Porto. Pierwszy mecz dla The Blues. Było 2-0. 1-0 w setach prowadzi Hubert Hurkacz w spotkaniu pierwszej rundy turnieju w Monte Carlo. Polak ograł 6-3 Włocha Fabiano, a potem lunęło i mecz zostanie dokończony dzisiaj. Iga Świątek tymczasem postanowiła zrezygnować z turnieju w Stuttgarcie. Sezon na nawierzchni ziemnej rozpocznie w Madrycie. Potem będzie Rzym, no i French Open, gdzie Polka będzie broniła tytułu. I jeszcze ankieta. 72% Japończyków opowiedziało się za odwołaniem lub kolejnym opóźnieniem igrzysk w Tokio. Powodem jest oczywiście koronawirus. Kolejny sport, kilka minut po 8:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Deszczowo dzisiaj w całym kraju, z wyjątkiem Gorzowa Wielkopolskiego, gdzie może być słonecznie. A tak, to temperatury od 10 stopni w Szczecinie, Gorzowie, przez 8 we Wrocławiu, Opolu czy w Poznaniu, 9 stopni w Trójmieście, najchłodniej Kielce, Rzeszów, Kraków, Katowice, tutaj po 5 stopni. Sponsorem programu był producent suplementu diety Ceviforte C1000 na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? Ej, po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Jeszcze tylko 3 dni czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład zmywarka Bosch teraz za jedyne 1690, taniej o 300 zł. Smart TV Philips 58 cali teraz za jedyne 1890 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RSO 0%. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Zwycięstwo zaczyna się od dobrej strategii. To ona ustawia całą grę. A potem musisz być szybki. Myśleć do przodu, ciężko pracować, podejmować wyzwania, wierzyć w siebie i w swoje wartości oraz mieć silne wsparcie. Ufam najlepszym. Gram z PZU. Iga Świątek. PZU. Najlepsi dla Ciebie. Możesz na nas polegać. Po co się odchudzamy? Żeby pięknie wyglądać. Jednak zrzucaniu kilogramów często towarzyszy zmiana kondycji włosów, skóry i paznokci. Sięgnij po Slim Perfect. Suplement diety Slim Perfect dzięki zawartości proszku z owoców opuncji figowej wspiera metabolizm i kontrolę apetytu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. A do tego zawiera koenzym Q10, kwas hialuronowy, biotynę i skrzyp polny, który sprawia, że skóra jest jędrna, paznokcie mocne, a włosy piękne. Slim Perfect. Smukła i piękna. Aflofarm. Szukasz zwinnego miejskiego SUV-a? Odkryj zachwycające właściwości jezdne Seata Arona. Teraz miejski SUV Seat Arona dostępny w promocyjnym leasingu od 699 zł netto miesięcznie bez wpłaty własnej. Szeroki wybór aut na seat.pl. Żegnamy reklamy. Trójka.

18 minut po godzinie 7. Greta Van Fleet, Hit Above. Teraz w Trójce porozmawiamy sobie o kimś, kto się nazywa hipsteder. To taki nowy rodzaj, w cudzysłowie, mieszczucha, który unika tłumu i szuka dużego miasta i szumu dużego miasta. Nie interesuje się polityką ani najnowszymi wydarzeniami. Zamiast tego woli sadzić sobie nowe rośliny na balkonie, albo robić meble z palet, albo na przykład piec samemu chleb. I czy taki hipsteder to nowa subkultura? O tym Paweł Turski. Słowo hipsteder jest zbitką z dwóch słów angielskich. Doktor Małgorzata Bulaszewska, kulturoznawczyni z Uniwersytetu SWPS. Bardziej znanego hipstera, który jest osobą niezależną do głównego nurtu kultury masowej. Natomiast homesteader to byli ludzie, nie rolnicy, ale ludzie, którzy uprawiali ogródki i w ogóle żywność, wytwarzali także podstawowe produkty ubraniowe, tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Czyli ten hipsteader, o którym mówimy, to jest taki trochę neo-hippies. To fascynująca nazwa. Wiktoria Górecka, hipsteaderka. Jesteśmy tak naprawdę nazwani, nie tworzymy żadnego ruchu, żadnej społeczności. Nazwa jakoś nas jednoczy, ale tak naprawdę każdy w zaciszu domowym robi trochę podobne rzeczy, pieczemy chleb, a trochę też inne, czyli wchodzenie w jakieś swoje pasje i docenianie tego czasu, którego chociażby dlatego, że nie dojeżdżamy do pracy, jest po prostu więcej. To, co wyróżnia hipsteadera, to jest samowystarczalność. To znaczy osoby żyjące w tym stylu łączą trochę takie zainteresowania slow life, czyli tym, co już od jakiegoś czasu funkcjonuje w mediach i w kulturze i jest dość znane, a uważnością dotyczącą ekologii i w ogóle tego wszystkiego, co jest związane z planetą. Czyli jeżeli chodzi o jedzenie, więc zamiast iść do sklepu spożywczego, zamawiamy w kooperatywie warzywa od konkretnego rolnika, zamiast iść po chleb. To ten chleb pieczesz. I jak to wpływa na życie? Tak, że w swój grafik wpisujesz, kiedy trzeba nastawić zakwas i jak często ten chleb wypiekać. Może to być nawet też pasja. Czyli zaczynasz sobie od tego, że ten chleb jest potrzebą, a później okazujesz się, że się wkręcasz i coraz więcej tego wolnego czasu, który zyskałeś, zajmuje wkręcanie się, kupowanie specjalnych noży, żeby ten chleb nacinać odpowiednio. Paradoks polega na tym, że w końcu kupujemy rzeczy. Do tego tematu wrócimy za moment w kolejnej odsłonie relacji Pawła Turskiego. Teraz Apocalypse Cigarettes After Sex w Trójce. Tell me why you've been wanting me forever. 26 minut po godzinie 7. Okazuje się, że ktoś, kto hoduje na parapecie pomidory, to jest mieszkając w mieście, to jest ktoś, kto ma od niedawna swoją własną nazwę. Historia takiego zjawiska sięga początków drugiego dziesięciolecia XXI wieku. Tak mówi dr Małgorzata Bulaszewska z Uniwersytetu SWPS. To nie jest trend wywołany samą pandemią. Hipsterzy już trochę wcześniej wywodzą się właśnie z tych ruchów ekologicznych i z tych ruchów slow life. Życie hipstera jest możliwie przewidywalne, powiedziałabym, w każdym zakresie. On z grubsza wie, o której będzie wstawać, zwykle jakaś gimnastyka, joga tutaj się kłania. Ustalony harmonogram i tryb życia, raczej taki uważny, skierowany na to, żeby zwracać uwagę, co jest robione, a nie na to, że trzeba wykonać jak najwięcej czynności, czy też jak najwięcej zadań. Przez rozwój pasji zaczynasz szukać informacji na ten temat. Wiktoria Górecka, hipsterka. Pieczesz chleb i okazuje się, że googlasz i tam jest cała mapa Polski z osobami, które podzielą się z tobą zakwasem. Zbliża nas internet, tak? Dystansują nas czasy, konieczność związana z pandemią, więc jakby rozwój pasji, które są powszechnie podzielane, plus takie pasje, które są zajawkami dla tylko bardzo małych grup. I wtedy trochę trudniej nazywać się pod jakimś jednym hashtagiem wspólnym. Kolejną rzeczą charakterystyczną dla tych ludzi to jest taka uprawa na własne potrzeby roślinek na balkonie, typu pietruszka, typu szczypiorek, nawet sałata, a nawet małe pomidorki. Natomiast nie znajdziemy u hipsterów żadnych relacji typu pobyt Dominikana czy inne gorące kraje, bo to nie jest dla nich interesujące. Taką filozofią ich życia jest także to, że ich mieszkanie czy ich dom jest taką oazą spokoju, takim miejscem, gdzie mamy swego rodzaju zrównoważone życie. To właśnie drobne kroki, czyli nie to, że teraz muszę mieć wszystkie przedmioty, czyli wspieram ten konsumpcjonizm, bo teraz obkupuję się i wyrzucam to, co mam, tylko wręcz odwrotnie, takie drobne praktyki, nie wprowadzane naraz, tylko dostosowane do tego, jak żyjemy. I to chyba najlepsza rada. Sprawie przyglądał się Paweł Turski. 29 po 7, teraz Skinny i Kaleja w Trójce. Well, makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me? Oh. Dwadzieścia osiem minut do godziny ósmej. Pora na ekonomię w Trójce. Ekonomia w Trójce. Marek Dietl, prezes zarządu Giełdy Papierów Wartościowych, podkreśla w dniach jubileuszu 30-lecia warszawskiej giełdy, że w Polsce udało się na początku lat 90. XX wieku utworzyć rynek kapitałowy niejako wbrew panującym warunkom. Marek Dietl zwraca uwagę, że w czasie, gdy w Warszawie powstawała giełda, polska gospodarka była w takim stanie, że nikt nie dawał szans, co podważało sens przedsięwzięcia. Jak mówił, brakowało kapitału, dominowało centralne planowanie i przedsiębiorstwa państwowe, a mimo to udało się stworzyć rynek kapitałowy, który się szybko rozwinął. Wbrew logice udało się stworzyć rynek kapitałowy, który w ciągu 27 lat został zakwalifikowany do rynków rozwiniętych. Przeszliśmy tą całą drogę w ekspresowym tempie, dwa razy szybciej na przykład niż Korea Południowa. I dzisiaj polski rynek kapitałowy, polska giełda jest takim modelem udanej transformacji i wprowadzenia instytucji wolnorynkowych do systemu gospodarczego. Wiele krajów nam giełdy zazdrości nam rynku kapitałowego.

Pora na Trójkę. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Osiemnaście minut do godziny ósmej, program trzeci Polskiego Radia. I teraz przeniesiemy się na nietypowe osiedle, które w Polsce powstaje. Konkretnie w Łodzi powstaje osiedle, na którym zamieszkają tylko bezdzietne pary i single. Zdaniem ekspertów od nieruchomości pomysł, choć kontrowersyjny, jest zgodny z prawem. Szanowni Państwo, w Polsce deweloper może zdecydować o tym, komu chce sprzedać albo wynająć mieszkanie i ma też prawo określić, kto ma w nim mieszkać. To wszystko jednak przestanie liczyć się w momencie, kiedy mieszkanie zostanie sprzedane i właścicielem stanie się ktoś inny. Dlatego śląski inwestor chce jedynie wynajmować te mieszkania. Dzięki temu w przypadku niedotrzymania umowy po prostu będzie mógł nie przedłużyć umowy najmu. Czy to jest w porządku wobec społeczeństwa i czy to jest słuszna koncepcja? O to pytał Państwa nasz reporter Józef Niewiarowski. Być może niektórzy potrzebują ciszy, spokoju i niekoniecznie chcą biegające dzieciaki wokół siebie. Rozumiem, że jeżeli komuś dzieci przeszkadzają, no to może tam chcieć mieszkać. Myślę, że jak z góry to jest powiedziane, no to nie jest to nieuczciwe. Co Państwo o tym sądzą? My byliśmy w Ameryce i też tam było takie osiedle, że nie wolno było dzieci mieć. W ogóle nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby dzieci nie było. To też kiedyś było dziecko i dawało mi dużo radości, także... A więc takie całe osiedle bez dzieci, no to trochę tak może smutno. Ale gratuluję pomysłodawcom, niech spróbują i na pewno im się nie spodoba ten pomysł. Jak nie miałam dzieci, to powiem panu, że to było całkiem przyjemna myśl. A teraz już raczej bym wolała chyba z dziećmi, natomiast rozumiem wszystkich, którzy chcieliby na takim osiedlu mieszkać. Ja się w sumie w swoim życiu wyszalałem w sumie, to nie dla mnie, a teraz mam żonę, mam dziecko, ale jak komuś się podoba, to czemu nie, no spoko. Ja jakbyśmy poszli krok dalej i na przykład restauracja normalna, nie jakiś nocny klub czy bar, do której też nie można przechodzić z dzieckiem. A nie, to aż tak daleko bym nie szła, żeby nie móc przechodzić w ogóle z dzieckiem do restauracji. Każde wykluczenie jest czymś niedobrym i sztucznym. Znaczy pytanie, czy to restauracja, której chodziłam wcześniej i ją bardzo lubię na przykład, to wtedy bym się trochę wkurzała pewnie, natomiast zawsze byłby to super argument, żeby komuś ścisnąć dziecko i powiedzieć, muszę iść z mężem na randkę, nie można tam wprowadzać dzieci, proszę zostać. Termin oddania osiedla nie jest jeszcze znany, wiadomo tylko tyle, że mieszkania raczej nie będą duże, największe mają mieć około 50 metrów kwadratowych. Czy to jest słuszna koncepcja, żeby powstało takie osiedle? To jest pytanie otwarte. 2 2 7 3 można podyskutować. Kwadrans do 8. Dutch kids hot balloons in the parking lot. The gold notches illuminate the business park. I eat myself to death, feed the corporate machine. I watch the movies, recite every line and scene. God bless America and all of its allies. I'm not the first to live with wool over my eyes. I am so blissfully unaware of everything. Kids in Gaza are bombed and I'm just out of it. Look, tensions are the world are rising higher. We're probably due another war with all this ire. I'm not smart enough to change a thing. I have no answers, only questions. Don't you ask a thing. 11 minut do godziny 8. O osiedlu, na którym nie można mieszkać z dziećmi, to o tym 2 2 7 3. Zapraszam serdecznie. Tymczasem też coś o dzieciach. Tylko tutaj akurat mówimy o błędzie w systemie informatycznym, który mógł się źle skończyć. Samolot lecący na Majorkę prawie się rozbił, a powodem było niedoszacowanie wagi maszyny. System informatyczny zaliczył wszystkie kobiety na pokładzie jako dzieci. Standardowa waga dziecka przypisana do systemu to 35 kg, a kobiety 69. A błąd systemu wynika z tego, że w kraju, w którym stworzono oprogramowanie, skrótem MIS określa się dziecko. Natomiast MS to skrót od pani i ostatecznie samolot był cięższy o ponad 1200 kg niż przypuszczano. Samolot nie wystartował na szczęście, więc nie doszło do tragedii. 30 plenum spółdzielni Zenum. Słucham? Nie, my po prostu tak nazywamy taki dzień, kiedy wszystkie samoloty odlatują o czasie i wtedy jest taki bałagan, że z niczym nie można zdążyć. 10 do 8. Teraz Koma i Spadam w Trójce. Nie ma!